ओम ज्ञान निबंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडिताभूताः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उससे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, उससे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं। जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तात्पर्य, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। जो व्यक्ति पूर्ण निष्काम है उनका वर्णन है इस श्लोक में। निष्काम इस शब्द का क्या मतलब? जिनमें कुछ भी इच्छा नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए नहीं, सभी इच्छाओं से रहित। तो सभी इच्छाओं से रहित होने के लिए प्रयास करना चाहिए। भौतिक इच्छाएं कल्याणकारी नहीं है। भौतिक इच्छाएं से हम माया का जाल में फंस जाते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रयास करते हैं सभी इच्छाओं से मुक्त हो। तो कैसे प्रयास करना है? तो सभी प्रयास में इच्छा होती है ना? तो सब जो प्रयास करते हैं किस लिए प्रयास करते हैं? क्योंकि एक इच्छा है, लक्ष्य है। जो प्रयास करते हैं MLA होना, तो इच्छा है बड़ा कुर्सी प्राप्त करना। जो प्रयास करते हैं BSc MSc होना, तो वो प्रयास का मूल है इच्छा कि मैं विद्वान होऊंगा, मैं डिग्री प्राप्त होऊंगा इत्यादि। तो जो प्रयास करते हैं सभी इच्छाओं से मुक्त होना, उसकी इच्छा भी है इच्छाओं से मुक्त हो। तो कैसे सभी इच्छाओं से मुक्त होना संभव है? तो कैसे निष्काम हो, कैसे संभव है? तो इस द्विधा का उत्तर है बौद्ध धर्म में, जैन बुद्धिज्म में, कि वो साक्षात का अपने आप होते हैं। कोई प्रयास नहीं करना तो केवल ऐसे होते हैं। तो प्रयास मत करो इच्छाओं से मुक्त होना, तो केवल क्या से कोई कारण नहीं है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। वो आत्म साक्षात्कार नहीं बोलते क्योंकि बौद्ध धर्म में कि आत्मा है इसमें विश्वास नहीं है, बहुत जटिल तत्व ज्ञान है। वो जटिल है क्योंकि वो बौद्ध तो तत्व ज्ञानी नहीं है। बौद्ध बोलते बौद्ध धर्म में बोलते कि कोई तत्व नहीं है, सब कुछ शून्य है, तो क्या से मुक्त होना? मोक्ष के लिए प्रयास होते या प्रयास नहीं होते, लेकिन बौद्ध धर्म में ये सिद्धांत या अपसिद्धांत है कि सब कुछ शून्य है। मेरे अस्तित्व नहीं है, किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, सब कुछ मोह है और वो मोह भी अस्तित्व नहीं है, तो कैसे निष्काम होना? ये द्विधा है ना, तो निष्काम होने के लिए प्रयास करना चाहिए और वो प्रयास का मूल सभी इच्छाओं से मुक्त होने की इच्छा, तो ले वो भी एक इच्छा है, तो इसलिए निष्काम यही शब्द का अर्थ है सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना, और यही काम रखना कृष्णार्थे अकेला चेष्टा, कि सब चेष्टा सब प्रयास जो हम करते हैं श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही करना चाहिए। तो निष्काम कर्म योग इस स्तर से बहुत उचना है, पूर्ण कामना युक्त होना। किस प्रकार की कामना? श्री कृष्ण की प्रीति के लिए। आत्मेन्द्रिय प्रीति वंश तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति वंश धरे प्रेम नाम। जीव का स्वभाव है इच्छामन। जो जीव नहीं है, जो स्थूल वस्तु है, पत्थर जैसे स्थूल वस्तु है, तो उसमें कोई इच्छा नहीं है, चेतना नहीं है, इसलिए इच्छा नहीं है। तो जिसमें चेतना है उसमें इच्छा भी होती है, क्योंकि चेतना के साथ इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन शुद्ध इच्छा और दूषित इच्छा में यही अंतर है कि आत्मेन्द्रिय प्रीति वंश तारे बोले काम, तो वही इच्छा स्वयं का इंद्रिय सुख के लिए वो काम अथवा भौतिक इच्छा कहते हैं, और कृष्णेन्द्रिय प्रीति वंश धरे प्रेम नाम। प्रेम क्या है? प्रेम है विशुद्ध निर्मल इच्छा श्री कृष्ण का सुख के लिए। तो सभी इच्छाएं बंद करना का आवश्यकता नहीं है और संभावना भी नहीं, इसलिए वो मायावाद और बौद्ध दर्शन में आरंभ से महान भूल है। दोनों में मायावाद, मायावाद का मतलब अद्वैतवाद, ये भूल धारणा कि सब कुछ एक है। वैष्णव दर्शन में भी सब कुछ एक है, सब कुछ कृष्ण ही है, फिर भी भेद है, सब एक परिप्रेक्ष्य से सब कुछ ही कृष्ण है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण की शक्ति से प्रकट होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः वतः सर्वं प्रभवते, सब कुछ कृष्ण से आते हैं, कृष्ण भगवान है और सब कुछ इनके आते ये सभी वस्त्रों की श्रोत है और शक्ति शक्ति मत और अभेद है। सब कुछ जो है कृष्ण की शक्ति है और कृष्ण की शक्तियां से उद्भूत होते हैं। और जैसे शक्ति और शक्तिमान अभेद है तो वैसे भी कृष्ण और कृष्ण की सृष्टि अभेद है। तो एक परिप्रेक्ष्य में सब कुछ ही कृष्ण है फिर भी भेद है, यही अचिंत्य भेद अभेद दर्शन है। तो अद्वैत दर्शन है, केवल अद्वैत दर्शन है कि मुक्ति प्राप्त करने में साक्षात्कार होते हैं कि केवल एक वस्तु है और सभी भेद और विभाजन जो हम मायिक भौतिक दृष्टि में देखते हैं वो सभी मिथ्या है। और बोध दर्शन जो दूषित मायावाद दर्शन के दूषित भिन्न है उसमें सिद्धांत या वाद, सिद्धांत नहीं है वाद है कि कुछ भी नहीं है सब कुछ शून्य है, एक भी वस्तु नहीं है कुछ भी नहीं है। तो दोनों में सभी इच्छाओं को बंद करना का लक्ष्य है। परंतु कृष्ण भक्ति में ये असंभव प्रयास नहीं है, असंभव है सभी इच्छाओं से मुक्त होना। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि सब दूषित इच्छा, मैं बड़ा होऊंगा, मैं आराम मिलूंगा, ईश्वरीय का पोषण पालन और पुष्टि मेरा लक्ष्य है, मैं और मेरा अहम ममेति अहम मम, ये बुद्धि भौतिक प्रसंग में बंद करना चाहिए और अहम मम भाव कृष्ण के संबंध में होना चाहिए। ये अहम ममेति मैं और मेरा ये बुद्धि, इस बुद्धि भी बिल्कुल बंद करना नहीं है कृष्ण भक्ति में। लेकिन मामा अहम और मामा क्या है, अहम कृष्ण दास हूं, अहम मैं शरीर हूं और मामा मेरे संबंधियों कुटुंबों मेरा घर मेरा बिजनेस, तो ये सब भूल धारणा है, मूल भूल धारणा है कि अहम कृष्णदास नहीं हूं। और उससे एक इस मूल भूल से एक महान भूल का वृक्ष जिसमें असंख्य शाखाओं और पतंग है की उत्पत्ति होती है। तो मूल भूल और भूल धारणा है कि मैं कृष्णदास नहीं हूं और उसको सुधार करने से सब कुछ ठीक होते हैं। अहम कृष्णदास हूं और मामा क्या है, मेरा कुछ नहीं है लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दया है कि मैं इनके अंश ममाई वंशो जीवलो के जीव भूत सनातन, इनके अंश होने के कारण मेरा अधिकार है इनके सेवकों के की सेवा में स्थान प्राप्त करना। तो मामा कुछ नहीं है, जो महान महान मुक्त पुरुषों के उनके अभिमान है ये भौतिक अभिमान में है कि कृष्णा मामा है, कृष्णा मेरा है। माँ यशोदा सोचते कृष्णा मामा पुत्र है, राधिका सोचती है, श्रीमती राधिका सोचते है कृष्णा मामा प्रेमी है। तो कृष्ण भक्ति में हम धीरे धीरे मतलब पूजला राग पथ गौरव भंगे, हम वो राग पथ राग आत्मिका भक्तों महान विशुद्ध भक्तों ब्रजवासियों की पूजा करके अति सम्मान देने से भक्ति पथ पर चलते हैं। हमारे लक्ष्य है श्रीमती राधिका या माँ यशोदा नंद बाबा के दास के दास के दास के दास के दास में सेवा अधिकार प्राप्त करना। तो नहीं है कि मैं स्वयं राधिका जैसे बन जाऊंगा और राधा को हटा के कृष्ण को भोग करूंगा, ऐसे कुछ गान है। तो आओ आओ गिरिधारी, आओ और हम एक साथ भोग करेंगे और राधिका को भूल करके, ऐसी बात नहीं है गान में, लेकिन उसका तात्पर्य है। आओ गिरिधारी तुम वंशी बजाने वाला हो, तो ऐसे कुछ भजन है, मेरा भजन ऐसे होते हैं जिसमें राधा के बारे में कुछ नहीं, केवल कृष्ण को बुलाना उसको भोग करने के लिए। तो गौरिया वैष्णव दर्शन के अनुसार यही भाव उचित नहीं है, गम्य नहीं है। कृष्ण की प्रिया है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की भक्ति करना राधा को भूल करके या राधा को श्रेष्ठ नहीं माना से तो विशुद्धा भक्ति नहीं है। तो कामना होना चाहिए, यही प्रयास सभी कामनाएं को बंद करना तो आरंभ से निष्फल होते हैं, क्योंकि सभी इच्छाओं को बंद करना की इच्छा ही इच्छा है। तो स्वार्थ भौतिक स्वार्थ के लिए सभी इच्छाओं को बंद करना चाहिए। तो इस विषय में शुद्ध वैष्णव भक्तजन और मायावादी भी सहमत है। मायावादी और वैष्णव शुद्ध वैष्णव भक्तजन, मैं शुद्ध वैष्णव भक्तजन बोलता हूं कि क्योंकि बहुत है जो वैष्णव नामधारी है लेकिन फास्ट ऑफ में मायावादी। जैसे कि एक संप्रदाय है अपर संप्रदाय जो केवल गुजरात में प्रसिद्ध है, फिर भी उनके बहुत दम्भ है कि हम बहुत बड़ा है। और ये संप्रदाय अवलंबी गण का मत है कि एक साधु जो 200 साल के पहले गुजरात में प्रचार करते थे वे ही भगवान है, वे ही अक्षा ब्रह्म, और उनसे कृष्ण भी आते हैं, कृष्ण के ऊपर एक अक्षा ब्रह्म है और आज प्रकट ब्रह्म स्वरूप है गांधीनगर में। जिसका लेख कोई भी शास्त्र में नहीं है, तो खाली काल्पनिक है। लेकिन भारत की आधुनिक स्थिति ऐसी है कि कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं करके एक तथाकथित साधु से सुनते हैं ये व्यक्ति प्रकट ब्रह्म स्वरूप है, और ये तीन शब्दों का क्या मतलब तो बिल्कुल नहीं जानते लेकिन स्वीकार करते, ठीक है वो प्रकट ब्रह्म स्वरूप है। कोई शास्त्र चर्चा नहीं होते, और यदि हम शास्त्र से प्रमाण देते हैं ऐसे लोग तो स्वीकार नहीं करते। तो ये टीवी का युग है, तो टीवी प्रचार से साधु और गुरु और भगवान के नकली अवतार बनाने हैं, जो साधुगिरी करके अच्छा मनोरंजन अभिनय कर सकते हैं तो बड़ो गुरु बन जाते हैं। यही कली युग है। तो वास्तव ज्ञान शास्त्र में है। तो क्या है शुद्ध वैष्णव सिद्धांत, और क्या है मायावाद? ज्यादा तथाकथित भक्ति, जो भक्ति का नाम है चलते हैं, और ज्यादा वास्तव में छद्मवेश में मायावाद है, और बहुत है छद्मवेश है स्वार्थ के लिए प्रयास। तो बड़ा नाचना बड़ी भक्ति करना, लेकिन लक्ष्य है पैसा प्राप्त करना, भक्ति दिखाने से लोग को धोखा देना, और ऐसे अवसर मिलके लोगों का पैसा लूट करना। तो क्या है मायावाद? मायावाद ये कुसिद्धांत है कि सब कुछ एक है, भगवान और जीव एक है। तो ये वास्तव दर्शन शुद्ध वैष्णव दर्शन के विपरीत है। फिर भी मायावाद दर्शन और शुद्ध वैष्णव सिद्धांत सहमत है मोक्ष प्राप्ति का स्तर पर्यंत। दोनों वैष्णव और मायावादी दोनों स्वीकार करते हैं कि भौतिक स्थिति दुखमयी है, और इसलिए सब भौतिक इच्छाओं को बंद करना चाहिए। भौतिक इच्छाएं दुख का कारण होते हैं, जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एवते आद्यंत वंत कौंतया नतेषु रमते बुद्धः, कि भौतिक सुख क्या है? इंद्रिय सुख, स्पर्शज, स्पर्श, श्रवण, स्वाद करना, श्रवण करना, स्पर्श करना, श्रवण करना, स्वाद करना, देखना, ये सब इंद्रिय और इंद्रियों का विषय का स्पर्श संस्पर्श से इंद्रिय सुख होते हैं। हम एक रम्य वस्तु देखते हैं, सुंदरी स्त्री देखते हैं, फिर उल्लास होते हैं, अच्छा स्वादु खाना मिलते हैं, बहुत स्वाद है, अच्छा लगता है। और मनोरंजनी गान सुनते हैं, हाँ अच्छा फिल्म देखते हैं जिससे मनोरंजन है, हाँ वेरी नाइस। तो ये सब संस्पर्शज भोग है। आरंभ में इंद्रियों और इंद्रियों का विषय का योग करने से सुख का अनुभव, तुच्छ सुख का अनुभव है, लेकिन वो तुच्छ सुख का परिणाम दुख होते हैं। तो मायावादी और भक्तजन दोनों स्वीकार करते हैं कि भौतिक इच्छाएं का पूर्ण करने का प्रयास भौतिक दुख और भवबंधन का कारण है। तो दोनों प्रयास करते हैं भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने, लेकिन भक्त शुद्ध वैष्णव जन जानते हैं कि केवल भौतिक इच्छाओं का प्रयास करने का बंद करने से पूर्ण मुक्ति नहीं होती है, और वो भी संभव नहीं है। सभी भौतिक इच्छाओं को वर्जन करना संभव नहीं है। यदि कृष्णेन्द्रिय प्रीति वंच, यही प्रयास कृष्ण के शुद्ध दिव्य इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास यदि नहीं हो, कृष्णार्थे अकेले चेष्ट, सब कुछ जो हम करते हैं केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, यदि यही प्रयास नहीं होते हैं तो इंद्रियों का वेग बंद करना संभव नहीं होता। संभव है अति अल्प समय में, हम थोड़े से समय में सभी इच्छाओं को बंद कर सकते, फिर इच्छाओं की तरंग वापस आएगा और हमको विचलित करेंगे। तो योगे हम प्रयास करते हैं मन को स्थिर करना, और स्थिर अवस्था प्राप्त करके भी किसी भी समय अस्थिर हो सकते, क्योंकि मन का यही स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है सुखी होना। आत्मा क्या है? भगवान श्री कृष्ण का अंश। कृष्ण महान है, विशाल है, और जीव बहुत ही छोटे हैं। तो फिर भी जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण कृष्ण जैसे स्वभाव युक्त होते हैं। और कृष्ण का स्वभाव क्या है? वे ही सच्चित आनंदमय है, वे ही सनातन पूर्ण ज्ञानमय और चिन्मय अर्थात चैतन्यमय है, वे पत्थर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है, चैतन्य है, और दिव्य शुद्ध इच्छाएं भी है। और श्री कृष्ण की इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास है जीवों की भक्ति होती है, और ये प्रभु की सेवा करने से प्रभु भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं, और इनकी संतुष्टि से भक्तजन संतुष्ट होते हैं। यही भक्ति है, यही शुद्ध स्थिति है कि भगवान इनकी इनके भक्तों की सेवा ग्रहण करते हैं और वैसे संतुष्ट होते हैं। तो भगवान इच्छामय है, भगवान आनंदमय है, भगवान सदैव महा आनंदमय है। तो उसलिए भगवान के अंशों जीव राशि वे भी आत्मा होने के कारण सुख अन्वेषण है। सबका स्वभाव है कि सुखी होने के इच्छुक है। तो जीव भगवान जैसे सुख चाहते हैं, लेकिन भगवान कैसे सुख प्राप्त करते हैं? इनके भक्तों की सेवा प्राप्त करने में। और जीवात्मा हम कैसे सुख प्राप्त करते हैं? भगवान की सेवा करने से। तो माया क्या है? माया नहीं है इच्छा, इच्छा माय होना। माया है भूल करके इच्छा करना, विपरीत इच्छा करना। इच्छा करना खराब नहीं है, लेकिन असत इच्छा करना खराब ही है। तो मायावादी की भूल धारणा है कि सभी इच्छाओं दूषित है। और वैष्णव जन का ज्ञान है कि सभी इच्छाओं को बंद करना संभव नहीं है, लेकिन वही इच्छा कि मेरे इंद्रियों को सुख देने से मैं सुखी होऊंगा, यही भूल है। मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है प्रयास करना जिससे भगवान प्रीत होंगे। तो ये जीवन का रहस्य है जो हम बार बार दूसरे दूसरे परिप्रेक्ष्य से बोलते हैं। खाली यही बात स्वीकार करना चाहिए कि हमारे सब इच्छाओं, प्रयास, वचन, कर्म, चिंतन इत्यादि केवल कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। तो ये विषय पहले समझना चाहिए, फिर सब कुछ जो हम करते हैं वो दिव्य चिन्मय बन जाएगा। तो नहीं है कि भक्तजन इस भौतिक जगत में सब प्रयास बंद करते हैं। भक्तजन भी खाते हैं, सोते हैं, ब्रश करते हैं या दातन इस्तेमाल करते हैं। दातन क्या है आप लोग मालूम है? दातन क्या है कोई जानते हैं? स्टोन एज के लोग दातन को यूज किए, पूर्व का, अभी हम सब मॉडर्न है और कोलगेट यूज करते हैं। तो भक्तजन भी ये सब करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? कृष्णार्थे अकेला चेष्टा। भक्तजन करते हैं अथवा एक्चुअली वैष्णव भाषा में हम नहीं बोलते कि हम करते हैं, नहीं, हम कृष्ण प्रसाद की सेवा करते हैं। वो भी सेवा है। कृष्ण प्रसाद भगवान कृष्ण से अभिन्न है। खन्ना का रूप में कृष्ण की कृपा है, कृष्ण का उच्छिष्ट भोजन है। और हम ग्रहण करते हैं ब्रह्मवान निर्विकारम ही, ये ब्रह्मवान है। श्री कृष्णा जैसे सच्चिदानंदमय है, यथा विष्णु तथैव तत्। यही कृष्ण प्रसाद की महिमा है कि विष्णु से अभिन्न है। तो इसलिए भक्तजन कृष्ण प्रसाद को सम्मान करके उसकी सेवा करते हैं, किस लिए? जीवा लालसा के लिए नहीं है, लालच के लिए नहीं है। क्या बोलते हैं ललाच, क्या बोलते हैं हिंदी में? लालच, लालच संस्कृत में लालसा बोलते। तो जिससे शरीर यथेष्ट शक्ति मिलेगी कृष्ण सेवा करने के लिए, इसलिए भक्तजन कृष्ण प्रसाद सेवा करते हैं, विश्राम करते हैं। और जिससे शरीर की स्वस्थ रखना है, इसलिए स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं इत्यादि। और कृष्ण की सेवा के लिए जिससे पवित्रता हो, हम पूजा अर्चन स्नान नहीं करके नहीं कर सकते। तो ये इसलिए हम करते हैं। तो भक्तजन यथा प्रयोजन शरीर के लिए, शरीर का पोषण के लिए ये सब करते हैं, लेकिन ब्यूटी पार्लर नहीं जाते हैं और मॉडर्न हेयर स्टाइल ऐसा नहीं बनाते। भक्तों के लिए फैशन है चकला होना और शिका ये हेयर स्टाइल, और लेडीज के लिए एक छोटी बस। तो ये स्टाइल ओरिजिनल स्टाइल है। तो आज एक स्टाइल है, कल दूसरा स्टाइल होगा, परसों तीसरा स्टाइल होगा। तो हम सब ये सब पागलपन में समय नष्ट नहीं करते। हमारा लक्ष्य है कृष्ण सेवा। तो ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी का मतलब इस ज्ञान अवलंबन करना कि कृष्ण ही भगवान है और मेरा स्वार्थ है कृष्ण की सेवा करने में। और अज्ञानी लोग व्यस्त रहते हैं इस स्थूल शरीर का श्रृंगार करना। तो इस मल मूत्र से घटित शरीर का श्रृंगार नहीं करके श्री श्री राधा गिरिधारी का श्रृंगार करने से जीव का सनातन कल्याण होते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं तो सभी प्रकार के पाप से मुक्त होते हैं। ओ प्रयागराज कुंभ मेला का समय, अमृत योग का समय, स्नान करने से और भी बड़ा लाभदायक है। अभी कृष्णार्थे अखिल चेष्ट। तो कर्मी जन सभी प्रकार का पाप से मुक्त होने के लिए कुंभ मेला जाते हैं और यथासमय स्नान करते हैं। लेकिन भक्तजन सदैव परम पवित्र महागंगा भक्ति के तरंग में स्नान करते हैं और इस प्रकार सदैव पाप मुक्त होते हैं और प्रेम युक्त होते हैं। तो ये जीवन का रहस्य है। जो भाग्यवान है इसी बात से आकृष्ट होते हैं। इसी बात क्या है, कृष्ण कथा, भगवद गीता ही कृष्ण कथा है। दो प्रकार की कृष्ण कथा है, एक है कृष्णस्य कथा जो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं भगवद गीता में, उद्धव गीता इत्यादि शास्त्रों में, और कृष्ण विषय कथा जो कृष्ण के बारे में है, यथा विशेषकर श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन होते हैं, विशेषकर इस अति पवित्र दामोदर मास में श्री कृष्ण की बाल्य लीला श्रवण करना उचित है, अति रम्य बाल लीला। तो कैसे कृष्ण ब्रजवासियों का आनंद वर्धन करने के लिए एक दुष्ट बालक जैसे प्रेममय लीला करते हैं। तो जिनकी महान सुकृति है, महान भाग्य है इस कृष्ण कथा में रुचि लेते हैं और स्वीकार करते हैं कि जीवन का उद्देश्य है कृष्ण कथा श्रवण करना और कृष्ण का उपदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करना और सभी तुच्छ भौतिक इच्छाओं को संपूर्ण वर्जन करके पूर्ण उत्सर्ग करना है भगवान श्री कृष्ण की दिव्या सेवा में। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। दूसरा माइक है, क्या क्या प्रश्न है इसको समझाओ। आपने जैसे अभी कहा कि हमको अपनी इच्छा के भौतिक इच्छा के अलावा दूसरे के प्रीति के लिए इच्छा करनी चाहिए, अभी एज ए स्टूडेंट हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए स्टूडेंट का जीवन में? कृष्णार्थ अकेला चेष्टा, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण भक्ति करना। तो कैसे आप आपकी व्यक्तिगत स्थिति में करेंगे, तो इसलिए भक्तों से पूछना चाहिए। ऐसा है कुछ स्टूडेंट है जो रेगुलर मंगल आरती आते हैं, तो क्या करना चाहिए? स्टूडेंट जीवन के में कृष्ण भक्ति सीरियसली ग्रहण करना, तो दोनों एक साथ करो। यहाँ आइए, मंगल आरती, दर्शन आरती, क्लास, ये सब अटेंड कीजिए। ऑलराइट, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।